stopa oprocentowania na dzień 2 stycznia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Szczegóły na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 kwietnia, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Koniec rozmów o podwyżkach w oświacie, o wynikach na początek. Na finiszu jest proces w sprawie Amber Gold w sądzie w Gdańsku. Właśnie teraz wygłaszane są umowy końcowe. Będzie można dowiedzieć się, czy sąsiad jest trucicielem powietrza. Powstaje specjalna baza danych z informacją o tym, gdzie są kopcące piece. Nie ma porozumienia na linii rząd-nauczyciele. Propozycja związków miała dwa punkty. Pierwszy dotyczył zmiany mediatora, drugi rozbicia wcześniej proponowanych podwyżek o 30% na poszczególne miesiące. Tak mówił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Jak dodał, rząd jest otwarty na nowych mediatorów. Wicepremier Beata Szydło mówiła z kolei o nowej propozycji rządu. Ta propozycja to jest rozpoczęcie znaczącego wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli, który rozpocząłby się od przyszłego roku, od września. W 2020 roku we wrześniu podam przykład, ponieważ mamy różne stopnie zawodowe, więc średnio dla nauczyciela dyplomowanego 250 zł za zwiększenie o 90 minut pracy w tygodniowo. I ten program podwyżek byłby rozłożony, zakładamy, w ciągu 2 bądź 3 lat. Konferencja po rozmowach rozpoczęła się przed kilkoma minutami, nadal trwa, a do tego tematu będziemy wracać w kolejnych serwisach Trójki. Od 3 godzin w gdańskim sądzie okręgowym trwa wygłaszanie mowy końcowej w procesie dotyczącym Amber Gold. Jak mówi prokurator Tomasz Janicki, spółka od początku jedynie stwarzała pozory legalnie prowadzonej działalności gospodarczej, a w rzeczywistości funkcjonowała jak charakterystyczna piramida finansowa. Spółka Amber Gold utrzymywała się jedynie z pieniędzy wpływających na jej rachunki od osób zawierających umowy lokat w metale szlachetne. Środki te były następnie przeznaczane na różnorodne cele, ale przede wszystkim niezwiązane z przedmiotem umów zawieranych z klientami. Płynność finansowa spółki uzależniona była z jednej strony od ciągłego napływu środków od nowych klientów, z drugiej zaś od stosunkowo niewielkiego odpływu pieniędzy tytułem zakończonych i nieprzedłużonych lokat. A przypomnę, twórcy spółki Marcin i Katarzyna P. są oskarżeni m.in. o oszustwo na dużą skalę. Przebywają w areszcie. Zdaniem prokuratury pokrzywdzonych jest 19 tysięcy osób na ponad 850 milionów złotych. Do tymczasowego aresztu trafił 22-letni Gruzin, który na trasie pod Kętrzynem spowodował śmiertelny wypadek drogowy. Zginęło 2 pasażerów, Ukraińców, a jeden trafił do szpitala. Do tragicznego wypadku doszło przed północą 13 kwietnia na trasie Różanka w Opławki. 22-letni Gruzin kierujący autem Alfa Romeo na łuku drogi zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. 2 Ukraińców w wieku 23 i 30 lat zginęło na miejscu. Ranni kierowca oraz pasażer zostali przewiezieni do szpitala. Od 22-latka została pobrana krew do badań, która wykazała blisko promil alkoholu w organizmie. Na wniosek prokuratora i policjantów Sąd Rejonowy w Kętrzynie zastosował tymczasowy areszt wobec 22-letniego obywatela Gruzji. Wkrótce mężczyzna odpowie przed sądem. Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Pożar katedry Notre Dame dotknął nie tylko Francuzów. W Polsce już wczoraj uruchomiono zbiórkę środków na odbudowę katedry. Wystarczy wysłać SMS o treści odbudowa na numer 72052. Koszt to 2 zł 46 groszy z VAT. Mariusz Pieśniewski pytał warszawiaków, czy i dlaczego dorzucą się do zbiórki. Ja dam i też będę na pewno namawiał wszystkich, żeby również dali. No, jestem obywatelem świata, tak samo jak inni ludzie, i powinniśmy wszyscy się na takie rzeczy składać, ponieważ było to naprawdę piękna budowa i warto to rzeczywiście, żeby to odbudować w całości. Mam sentyment do Francji, bo przebywałam tam 4,5 roku, więc sama zwiedzałam tą katedrę i to jest straszna sprawa, że tak się stało. Ten dorobek kulturalny został zniszczony. Miejmy nadzieję, że Francuzi faktycznie odbudują i cała Europa odbuduje ten kulturalny, sakryczny obiekt. Pieniądze wpłacać można również na konto Caritas Polska. Szczegóły na stronie notredame.polskieradio24.pl. Będzie można dowiedzieć się, gdzie są trujące piece. W ciągu 3 miesięcy ma powstać prototyp bazy danych o smogu. Pojawią się w niej miejsca, w których w powietrzu jest dużo szkodliwych substancji. Na początku dostęp do platformy będą miały gminy.

Niedawno rozmawialiśmy o rybach, dostałem wiele listów, od ryb oczywiście, których autorki podkreślają fakt, że pominąłem tak istotny element krajobrazu nadbrzeżnego, jakim bez wątpienia są wędkarze. Dziś naprawiam tę niezręczność, zwłaszcza, że rozpoczął się sezon na leszcza, tudzież na inną smaczną rybkę. Tomasz Jachimek przedstawi rozbudowaną klasyfikację wędkarskich typów. Wcześniej Jan Kaczmarek przypomni, co się może dziać pod spokojną na pozór wodną tonią, a zaczniemy od podwieczorkowego skeczu pod tytułem Szczupak. Halo? Halo, Edward? Halo, Edward, to ty? Oj, słuchaj no. Oj, słuchaj, co za dzień. Wiesz, ja ledwo żyję. Właśnie dzwonię z Nadwisły, tak. Słuchaj, ja tu wędkuję od rana, tak. Tuż za mostem, koło elektrowni. Wiesz, stary, tak. Słuchaj, cały się jeszcze trzęsę. Właśnie dlatego dzwonię, żeby ci powiedzieć, tak. Więc uważasz, było tak. Pół godziny temu ledwo ja zarzucam wędkę, rozumiesz? A tu idzie nabrzeżem nasz kierownik. Tak? A no widzisz, nie było go w pracy. No właśnie, zgadza się. Świetnie, zgadza się. No więc właśnie, słuchaj dalej. Więc ledwie rzucam tego żywca, trąca. Nie szczupa, kierownik mnie trąca, tak. Tak, w ramię mnie trąca, tak. I mówi, dzień dobry, panie Jabłoński. O, a co pan tutaj robi o tej porze? No więc ja mu już chcę odpowiedzieć, a on jak nie szarpnie, mówię ci. Nie kierownik, szczupak, no. Szczupak, tak. Więc mówię mu, to pan kierownik, dzień dobry. I go ciach od razu. Nie kierownika ciach, no. Szczupaka ciach w bok. A on mówi, co? No Edward, no jakże szczupak może mówić? Czyś ty się łupił, czy co, no? Nie kierownik do mnie mówi jeszcze raz. Co pan tutaj robi o tej porze, panie Jabłoński? Więc ja od razu zaczynam się, rozumiesz, trochę mieszać. Tak, godziny pracy, no rozumiesz. A on ciągnie dalej. Co? Jak to co ciągnie? No żyłkę ciągnie. 7 poty na mnie biją, więc mu mówię... Jak to komu? No kierownikowi oczywiście. Ale Edwa, no to co, że poprzednio mówiłem do szczupaka? No to teraz mówię do kierownika, no. Uważaj, że... No ja właśnie mówię, że przepraszam, panie kierowniku, ja jestem na zwolnieniu, na chorobie, bo ja mam grypę. A rozumiesz, ręce mi się trzęsą, tak? Zrobiłem się blady cały, bo tak mnie właśnie zaskoczył. Szczupak mnie zaskoczył, bo uderzył właśnie między kamienie. O. No więc ja się denerwuję okropnie, a on rozwija swoją wędkę i mówi tak, pan się nie denerwuj, pan Jabłoński, co tam grypa, ja mam zapalenie płuc. Wtedy ja mu siatkę na łeb. Natężam się i wreszcie go wyciągnąłem. Mówię, co, ale piękna sztuka ten kierownik. Ten szczupak, chciałem powiedzieć. Tak. No i stary, od razu ja do telefonu, żebyś ty od razu wiedział. Co? Jaki jest? Potęga, mówię ci. No nie masz pojęcia, co za ryba. O. Tak. Nie, no ogrom, mówię ci. Co? Jaka długa? No, bo ja ci wiem, no nawet ci tego nie mogę pokazać. Słuchaj, bo ja dzwonię z budki telefonicznej. Jeziora pozornie są takie cudowne, gdy lekka przykrywa je falka. Jedynie na niby są takie spokojne, w ich głębi śmiertelna wrewalka. Wypływasz łódeczką, zanurzasz się w trzcinie, co brzegi znienacka porasta. 2 metry pod tobą w bagiennej głębinie, bandytyzm, sadyzmy, bestialstwa. Tam szczupak bandyta poluje na lina i okoń się czai na żabę. Sandacz na płotkę swój parol zagina, węgorz się wpija w doradę. Tam rak wodny żulik dopadłszy robaka, zamęcza go w sposób haniebny. Sum goni pędraka, leszcz męczy ślimaka, liczą się tylko zęby. A w górze słoneczko i miły zefirek, i zielsko rozrasta się zielsko. Na zielsku nenufar, a nad nim motylek z tą swoją słodyczą anielską. I można by całkiem z uciechy oszaleć i rzucić się na to z oskomą. Lecz chętkę tę miłą hamuje wytrwale ta jedna niemiła świadomość, że w głębi panoszy się licho podstępne krwiopijcze zgryźliwe nerwowe. Siedząc w kopieli niemiłej i mętnej, knując swe plany niezdrowe, zżerają się stare, bezzębne sielawy, wzajemnie nad sobą się pastwiąc. Zaś w nocy, gdy wszystko to niby zasypia, rdza zżera stare żelastwo. Rdza zżera stare żelastwo. Żelastwo stare zżera rdza. Rdza. Kabaret zżera. Jachim Prezenc z życia wędkarza. Zarys alfabetyczny. Klasyczny przedstawiciel świata wędkarskiego, 1A, absolutnie nabiera przekonania, że musi kija pomoczyć. 1B, bierze ze sobą cały niezbędny sprzęt, wędki, żyłki i tak dalej. 1C, czapeczkę charakterystyczną dla wędkarzy też bierze. 1D, długie, obciachowe, zielone spodnie nakłada, żeby cały świat widział, że to prawda wędkarz. 1E, elegancką kamizelkę z 1000 kieszonek nakłada. 1F, fiatem małym nad zalew wodny podjeżdża. 1G, gumowe, gustowne kalosze na nogi nakłada, aby mógł w wodzie stać i skarpet nie zamoczyć. 1H, haczyki. Sprawa kluczowa. Zestaw 200 haczyków wyciąga z bagażnika i je skrupulatnie przelicza. 1I, idzie w legendarne, tajemnicze miejsce. Miejsce, które zna tylko on i szwagier, gdzie zawsze, ale to zawsze ryba bierze. 1J, jeszcze się za siebie ogląda. Czy go przypadkiem żaden wędkarz konkurent nie śledzi? 1K. Kanapki, kawę w termosie i krzesełko zostawił w aucie, więc wraca, gdyby zgłodniał albo gdyby go nogi zaczęły boleć. 1L. Liczy, że kiedy jak kiedy, ale dziś to mu wielkie sztuki pod wędkę podejdą. 1L. Łudzi się, że dziś będzie miał swój dzień mistrza wędkowania. 1M. Modli się do świętego rybałta, średniowiecznego patrona wędkarzy i rybaków. 1N. Na szczęście 3 razy za prawe ramię spluwa. 1O. Oczywiście ze 3 razy przez lewe ramię spluwa też, aby nie zapeszyć. 1P. Podchodzi do wody na paluszkach, aby się ryba nie domyśliła, że on już stoi z wędką i czeka. 1R. Robaka na haczyk nadziewa. 1S. Spławik namiętnie całuje na szczęście. 1T. Teraz jeszcze krótka chwila koncentracji. 1W. Wrzuca wreszcie tę cholerną wędkę do wody. 1U. Uważnie wpatruje się w spławik przez 12 godzin. 1Z. Zauważa po 12 godzinach, że ryba nie bierze. 1Z. Zdziepko się wkurza. 1Z. Żenująco klnie pod nosem, a żeby to całe wędkarstwo psia jego mać, po czym wraca do domu i zmienia hobby na poezję śpiewaną. Dziś kolejny podwieczorkowy sketch pod tytułem Wędkarz za chwilę, następnie piosenka do samodzielnego nucenia, czerwone gitary, ciągle pada, tam też jest fragment o rybach, a na koniec również podwieczorkowy Andrzej Rumian przypomni codzienny trud wędkarski z okresu przemian i transformacji. Kłaniam się Państwu. Wszystkie rybki świat wiedział, że te Przepraszam szanownego pana. Czy szanowny pan ma zapalki? Co proszę? Zapalki, czy pan ma? Nie, panie, nie palę. To przepraszam. Jak panu idzie, co? Biorą? Mowa. Nie przeszkadzam? Nie, dlaczego? Siadaj pan. Tylko podłóż pan sobie coś, bo widzę, że masz pan chrypkę. Ja nie mam. Nie. No, ja, panie, dlatego, że to podobno nie wolno głośno, bo się rybki ploszą. Jak które, panie? Mają być, to będą, nie? Ze spacerku? Tak, proszę pana. Chodzę, chodzę. Całe nogi schodziłem i nic nie pomaga. Nic. Na co? Na nerwy, proszę pana, na nerwy, bo jestem strasznie nerwowy. Jak pan posiedzi, to pomoże, panie. Jak to posiedzi? Gdzie posiedzi, panie? No tutaj. A tu? No a tutaj to nawet ładnie. Jak nad wodą, panie, tak? A w zimie? Mam akwarium. Pusto, cicho. Oj, balsam, panie, balsam. Tak. A są tutaj? Kto? Rybki są? No proszę pana, tydzień temu to mój przyjaciel. Proszę pana, o, takiego szczupaka zahaczył. A przepraszam bardzo, a pan szanowny dawno tutaj siedzi? Od wczoraj. No co pan takie rzeczy mówi? Kto panu w to uwierzy, panie? Panie, łapałeś pan kiedy? Nie. Panie, to po co ta mowa, panie? Nie no, faktycznie. Trzeba mieć tę żylkę, co? A wieczorem na kolacyjkę rybka smażona, co? A wiesz pan co, że nie przepadam? Przejadły się panu. Nie, wie pan, tego bym nie powiedział, ale... Panie, ci... Tak. Bierze. Tak, widzę, no, widzę. No, ciągnij pan, no! Panie, spokojnie, panie, co ciągnij. No, już poszła, no. No i co teraz będzie i co? To nic. Przyjdzie druga. Panie. Ale panie opanowany człowiek, no. Mowa. Tyle lat, panie, to się człowiek przyzwyczai. A nie znudziło się panu, co? Panie, co tu się może znudzić? A no tak. Wie pan, tu to trzeba mieć cierpliwość. Panie, a gdzie indziej to nie trzeba? A ma pan rację. Na przykład w domu, co? Panie, ja przed chwilą miałem taką awanturę w domu. Taką drakę, że aż tu uciekłem. Wie pan co, jakbyś pan łapał, to byś pan stale tu siedział. Panie, popatrz pan tam na te listeczki na wodzie. Pantarej, panie, jak pragnę zdrowia. Pantarej, co? Nie, ja bardzo przepraszam, ale ja nie rozumiem, co? Nic, mówię, że wszystko płynie. Rozumiem. No to w takim razie może sobie popłyniemy. Nie, panie, dziękuję. Nie palę, nie piję. Nie, nie, nie. Nie, ale jednego, panie, jednego się pan napijesz, co? Panie, na co? Na robaka. Nie mam. To nie masz pan? No to szczęśliwy z pana człowiek. Zdróweczko. Zdróweczko, cześć. Sympatycznie się z panem rozmawia. Panie. Co? Splarik. Co? No ciągnij pan to do cholery, no! Nie krzycz pan, no co? Już za późno, panie. Ale dziwny z pana, panie rybak. A może jednak jeszcze Lyczek, nie, co? Nie, panie, nie namówi mnie. Panie, dziękuję bardzo, nie pan. Nie, ale ja, panie, muszę. Nie, nie. Ja muszę, proszę pana, bo jestem nerwowy i mnie to strasznie pomaga. Wiesz pan, co to jest samobójstwo, panie? A? Wie pan, co ja panu powiem? No. Coś panu poradzę. Kup pan wędkę. Ale skąd, panie? To nie dla mnie. Panie, ja bym całe zdrowie stracił. No zastanów się pan tak naprawdę. Robaczki mordować? Nie. Zresztą ja jestem taki człowiek, że ja bym, panie, ja bym nawet muchy nie skrzywdził. A one się cholernie męczą. Muchy? Nie, rybki się cholernie męczą. Gdzie, panie? Pływają sobie. Pływają, ale potem, panie, haps i na haczyk. Pan rozumie, na haczyk. Nie, panie, ja na to mam za miękkie serce. A ja to nie, panie. Ja też mam miękkie serce. No jak to, panie, a to? No patrz pan. Ja nigdy nie zakładam haczyka, panie. Ciągle pada asfalt. ptaszki jak brzuch ryby. Mokre niebo się opuszcza coraz niżej, żeby przejrzeć się w marszczonej deszczem wodzie. A ja chodzę desperacko i na przekór wszystkim moknę. Patrzę w niebo, chwytam w usta deszczu krople. Patrzą na mnie rozpłaszczone twarze w oknie. To nic, ciągle pada. Ludzie biegną, bo się bardzo boją deszczu. Stoją w bramie, ledwie się w tej bramie mieszcząc. Ludzie skaczą przez kałuże na swej drodze. A ja chodzę, nie przejmując się ulewą, ani śpiesząc, czując jak mi krople deszczu zawieszczą. Ze złożonym parasolem minę pieszą. O tak, ciągle pada. Alejkami już strumienie wody płyną. Jakaś para się okryła peleryną. Przyglądają się jak mokną bzy w ogrodzie. A ja chodzę w strugach wody, ale z czołem podniesionym. Żadna siła mnie nie zmusza i nie goni. Idę niby z gwiazdą burzy, z kwiatkiem w dłoni. O tak, ciągle pada. Nagle ogniem otworzyły się niebiosa. Potem zaczął deszcz ulepny się w złoca. Liście koru się zatrzęsły wielkim morzem. Patrzą na mnie rozpłaszczone twarze w oknie. To nic. Chciałem zaskoczyć pytaniem, jaki jest twój stosunek do wędkarzy? Co o nich sądzisz? Uważam, że to są najwspanialsi, najmilsi, najmądrzejsi ludzie na świecie. A czyli ty sam jesteś przecież wędkarzem. No właśnie dlatego. Moje wiadomości wędkarskie. Jestem wędkarzem. Przyznaję się do tego bez gruźb i tortur. Przyznaję się, choć wiem, że narażam się na przykre konsekwencje. Wędkarstwo bowiem jest u nas sportem niebezpiecznym. Nie dość, że nie ma dla wędkarzy międzynarodowych obozów kondycyjnych, nie ma wyjazdów na olimpiady, to jeszcze niektóre jednostki wynalazły tysiące sposobów zwalczania nas. Zaczyna się mój sezon sportowy w sklepie. W kolejce po haczyki i pożyłkę. Jeszcze zima i śnieg, a już my, sportowcy, trenujemy suchą zaprawę sklepową. Sklepów dla nas wędkarzy jest w Warszawie kilka. Chyba po to, żeby nas bardziej zmęczyć. Bo gdy w jednym są haczyki, to w drugim jest żyłka, a w trzecim bywają ciężarki. Po dwóch miesiącach rozruchu w kolejkach jesteśmy jednak gotowi do wyprawy na ryby. Wstajemy wtedy przed świtem, narażając się na pogardliwe uwagi współdomowników. Cichutko, nie wszczynając dyskusji, wkładamy nasze najstarsze ubrania i podobni duchom wychodzimy na ciemne ulice. Nad wodą czekają nas niespodzianki. Do najczęstszych należą wiadomości uzyskane od miejscowego gospodarza, że spółdzielnia właśnie wczoraj odłowiła z naszej wody 3 tony ryby na plan. Wiemy, co to znaczy, wiemy, bo widzieliśmy już nieraz, jak wykonuje się plan w kilogramach przy pomocy 5-centymetrowego drobiazgu. Bardziej radosne są wiadomości, że gdzieś w górze rzeczki powstał nowy, wspaniały zakład przemysłowy. Że dał nam nowe stanowiska pracy i ważną produkcję i że nie ma już co łowić, bo ryby wytrute. Siadamy wtedy na brzegu i cieszymy się, że się tak rozwinęliśmy. Jesteśmy przecież karnymi członkami Związku Wędkarskiego i płacimy składki, z których sami zarybiamy, żeby przemysł miał co truć. Koło południa zjawiają się nad wodą w czasowicze i bawią nas dowcipnymi uwagami, z których najpowszedniejsza jest ta o mydle do mycia rąk. Wielka jest nasza ojczyzna, miejsca w niej dużo, ale koło nas nad wodą zawsze się gromadzą kibice. Czasem nawet biorą sobie coś niecoś na pamiątkę. Wracamy do domu wypoczęci nerwowo, myjemy ręce i już knujemy następny wyjazd na ryby. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Muzyczna poczta UKF. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonda, witamy. Czas na muzyczną pocztę UKF, więc czekamy na propozycje od Państwa. Numer telefonu 2273, adres mailowy ukf@polskieradio.pl. Na początek prośba pana Marcina, który pisze, czy można poprosić o coś, co sprawi, że napięty pracowniczy grafik stanie się nieco luźniejszy. Na przykład Portishead. Dlaczego nie? No proszę, i takie piosenki były kiedyś przebojami. Dziś byłoby chyba trudno. All Mine i grupa Portishead. 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Kłania się Paweł z Jarosławia. Ja miałbym taką prośbę, byłbym bardzo wdzięczny, gdyby udało się odnaleźć taki utwór zespołu Bugles, Video Kills of Radio Star, o ile dobrze pamiętam. Taki fajny z 80 roku przebój. Muzyczna poczta UKF 22,7 trójek lub UKF małpopolskieradio.pl. No właśnie, bo wideo to teraz będzie o filmie właściwie, bo pan Rycho z Bieszczadów, tak słusznie podpisał, prosi o melodię przewodnią z serialu Czarne Chmury. Motyw główny z serialu Czarne Chmury i Waldemar Kazanecki. 22.7 Trójek, klub UKF, małopapolskieradio.pl. Do 14.00 czekamy na Państwa kolejne propozycje. Bardzo chętnie bym posłuchał piosenki utworu zespołu Pearl Jam pod tytułem Immortality. Bardzo dobrze się prowadzi, przy tym akurat robię dłuższą trasę, więc jeżeli się uda, to super.